بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. کتاب الزکاة شروع، باب فی زکاة السائمہ کی نه احادیث ویل شویو، پا دغا باب کی لسم حدیث دے، دا حدیث نمبر دے 1576. قال حدثنا النفیلی قال حدثنا ابو معاویت عن الاعمشی عن أبي وائل عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن، معاذ بن جبل رضي الله عنه چه نبي صلى الله عليه وسلم کل لیگلو يمن لا پائی باندی عامل مقررولو چه داغی اغزکاتنا و صدقات قبس کوا، امره ان یأخذ من البقر من كل 30 تبیعا او تبیعة. نو دا حکم ور لکڑو چې بغوانو کې دی د هر دیر شونا یو تبیع یا تبیع اخلی. مخکې ذکر شول چې تبیع یو کالنی سخیلوی او تبیع یو کالنی سخیل مؤنث لا. نو چې دیرش برابر شي پاغی کې دی د یو کال سخی اخلی مذکر یا دیو کال اغسخی، ومن کل 40 مسنتن او په هر سلویختو کې مسننا، د دوو کالونو چې دو کالې پوره شوي نسخه یا سخی دی اخلی، ومن کل حالم یعنی محتلمن، د حالم نه مراد محتلم نه، د هر بالغ سړی نه دینارن یو دینار دی اخلی. کم چې اهل ذمو نو پاغی باندې دا یو دینار ټکسو. او عدله من المعافر ثياب تكون باليمن، او عدله ياد دي عدله ياد دي برابر د دي یو دینار په مقدار باندې چې د دې د قیمت مساوي وي، من المعافر دا غصادرون او جامونا. د دې معافر اوس تفسیر کوي، ثياب تكون باليمن چې دا معافر جامې په یمن کې بجوړې دي، دې له معافر یا معافری وي چې دا معافر یو قبیله وا، د دې جامو نسبت باغی لکېدو، په دغه قبیله کې به دا صادرونه او دا جامې جوړې دي. نو دغه صادرونه او د جامو له بیا معافری یا المعافر ویل کېدې شول. دا عدله یا په فتحې د عین سره دی یا په کسرې سره. امام فراوی چې کله په کسرې سره شینو عرب وی عدل الشیء مثله فی السوره، کله چې په صورت کې دی یو شی برابر وي داغه مثال وي، او که په فتحې سره شي عدل الشیء نو ویل کېدې شي مثله فی القیمه، چې په قیمت کې داغه مثال وي او داغه برابر وي. نو امام فرا د مکسور العين او مفتوح العين په منځ کې دا فرق کړي، چې مکسور العين مثل فی السوره لویل شي او مفتوح العين مثل فی القیمه لا. او د لغت په مشهور کتاب ان نهایه کې دي چې دا عدل یا عدل که په فتحې د عین سره یو که په کسرې سره، نو دا په معنا د مثل سر راځي. او عدله او عدله من المعافر، د دې یو دینار په مثل باندې تجامي اخلي که دینار ورسرنی په اهل ذمه کې دا پاغي باندې ټکسو. د دې حدیث په وصل او ارسال کې د اهل علم اختلاف دی چې آیا دا موصول لکه نه مرسل او ضعیف دی. صواب او راجح قول دا دی چې دا حدیث مرسل دی، ځکه سفیان ثوری دارنګ نور اهل علم و غیره ثقاتو د امام اعمش نه دا روایت نقل کړي، هغه د خپل استاد ابو وائل نه، هغه د مسروق ابن الاجدع نه مرسلن دا نقل کړي. د مسروق او د نبی صلی الله علیه وسلم په منځ کې واسطه د صحابي نشته چې معاذ رضی الله عنه دی یا بل صحابي. او مسروق چون کې تابعی دی نو روایت د تابعی د نبی صلی الله علیه وسلم نه دی، له محدثین مرسل وی او مصطلح کې تاسو ویلی دی چې مرسل په اتفاق د اهل العلم بالحدیث سره دا د انواع الضعیف نه دی، بیا قابل د احتجاج دی یا نه دی پاغه کې ځان له تفصیل له، خو په تور د صناعت الحدیث باندې مرسل په انواع د ضعیف کې دی، ځکه د صحابي او د نبی صلی الله علیه وسلم په منځ کې واسطه هدف ده او د دې واسطې پته نه لګي چې دا تابعی دی که صحابي دی. کدا پته مونږ لولګي چې صحابي حذف دی نو بیا خدا اسناد لس ضرر نه ورکړي، ځکه صحابه کرام ټول عدول دي، خو کله دا امکان راتلی شي چې په منځ کې دی یو تابعی دوا درې حذف شوی وي، بلکې بعضی اهل علم پر روایت د تابعینو کې تر شپږو پورې کله ذکر کړي چې تابعی د تابعین روایت نقل کړي، شپږ تابعین د یو بل نه روایت کوي، په اخر کې صحابي او نبی صلی الله علیه وسلم وي. نو دغه احتمالات د وجنا جمهور محدثین بلکې اتفاق د محدثین د چې مرسل من انواع الضعیف ده. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه والنفيلي وابن المثنى قالوا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. دا مخيني حديث سببل سند بان مصنف رحمة الله عليه ذكركو دا دي إسناد رجال طول ثقات تي، خو أصح خبر دادا چه دا حديث مرسل دا مخي بشان چه مسروق دا روايت دا نبي صلى الله عليه وسلم نقل كي بغير دو واسطه دو صحابينا. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. دا معاذ رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم يمن لليقلو فغيبان دي عامل مقررولو فذكر مثله. نو د مخکې حدیث په شان ذکر کړی چې د نبی صلی الله علیه وسلم حکم کړو چې په غوانو کې به ته دومره زکات اخلي او په هر بالغ او نوجوان باندې دومره ټیکس دی، په هغه باندې دومره جزیه ده. لم یذکر ثیابا تکون بالیمن ولا ذکر یعنی محتلما. په دې روایت کې دا ذکر نه دی راغلی کی ثیابا تکونو بالیمن، دا معافر جامع وی په یمن کې، او نه په دې حدیث کې دا ذکر شته چې د هر محتلم د هر بالغ نه بته دا اخلي. د محتلم او د ثیابا تکونو بالیمن ذکر په دې روایت کې نشته کم چې په دې سند سره ده. قال ابو داود ورواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وابو عوانة ويحيى بن سعيد عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق. امام ابو داود رحمت الله علیه وی دا حدیث جریر یعلا معمر او شعبه ابو عوانه یحیی بن سعید دی ټول ثقات او روایت کړه دی د امام اعمش نه، هغه د ابو وائل نه، او ابو وائل د مسروق ابن الاجدع نه. نو دا روایت دا دومره ثقات چې د خپل استاد اعمش نه نقل کوي نو دی دا روایت مرسل ذکر کوي. قال یعلا ومعمر عن معاذ مثله. یعلا ومعمر دا سم ویلی دي چې د معاذ رضی الله عنه نه دی مخکې روایت پشان. یعلا او معمر کله دا روایت د خپل استاد اعمش نه مرسل نقل کوي کله موصول، او دا باقی ثقات چې دي چې پاغې کې یعلا ومعمر ومني جرير یعلا معمر شعبه ابو عوانه یحیی بن سعید دا ټول دا روایت مرسل ذکر کوي. نو د امام ابو داود رحمت الله علیه رجحان هم دې طرف لده چې ثواب او صحیح خبره دا چې دا حدیث مرسل نه موصول نه ده. باقی د اسناد رجال ثقات دی او مخکې ذکر شول چې دا حدیث مرسل نه دی، مرسل له امام ابو داود رحمت الله علیه ميلان کړي. دانګ امام ترمذی په جامع کې ذکر کړی چې صحیح خبره دا چې حدیث مرسل نه، د امام دارقطنی رحمت الله علیه ميلان هم دې لده چې حدیث مرسل نه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال سرت أو قال أخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم. سوید ابن غفلوی چې زه تلوم یا مال خبر را کړی دی هغه چا چې هغه تلو د نبی صلی الله علیه وسلم دا عامل سره چې کوم ساعی او صدقات به را جمع کول په دې باندې چې کوم مقررو. فاذا فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم نناسا فی فاغ ورقا د نبی صلی الله علیه وسلم کی د عهد النبی صلی الله علیه وسلم نه مراد دادی چې دا غي هغه کومه ورقه وا چې پاغي کې وصیت لیکل او د احکام الزکات د صدقات او هغه مقادیر پاغي کې او دا غي تفصیل نو پاغه پاړه او صحیفه کې ما وکتل چې دا لیکلی او الله تاخذ من راضع لبن دا چې ته زکات او صدقه ماخله من راضع لبن دا غپیوالنا د راضع لبن په معنا او مقصد کې د اهل علم درې اقوال ني یا د راضع لبن مراد ذات اللبن نه د اغه سارونه ته صدقه او زکات ماخله چې کوم پی ورکي او مالکان دا غینه پی لشي پی استعمالي نو دا چې ماخله ته دا غ پی والنه یا مراد تن الصغير الذي يرضع اغه واړه بچی دي د سارو چې غي پی روي په خپل مده د رضاعت کې دي نو دې بچونه ته صدقه ماخله. دریم تفسیر او مقصد دا ده چې د دینه مراد هغه ساروی ده چې مالک دی د پاره ساتلې چې زبه صرف پی استعمالوم نو کم ساروی چې د پیو د پاره ساتلې وي د اغې نه ته صدقه او زکات ماخله. ولا تجمع بین مفترق ولا تفرق بین مجتمع او دا په کلی کلی چې ته جمعواله مکو په من دا غ جداو کې چې جدا جدا کم ساروی سری نو هغه یو ځای له مراجع مکو دی د پاره چې پاغې کې زکات راشي. ولا تفرق بین مجتمع او تبلتن جداواله مراوله په هغه سارو کې چې کم په یو ځای باندې اوسېږي نو د یو بل نه جدا کو دی د پاره مچ زکات پی ډیر راشي. دا حکم رب المال لم دی او ساعی لم دی لکه مخکې تفصیل ذکر شو چې د تکثیر الزکات یا د تقلیل الزکات د پاره دا جمع بین المفترق کی یا تفریق بین المجتمع کی نو دا ممنوع ده. وکانا او دا مصدق د نبی صلی الله علیه وسلم کم چې بخلکو نه زکات را جمع کولو انما یأتی المیاه حین ترد الغنم دی براتلو اغا گدر لا کله چې باغی لا اغا گڑی بیزی راتلی خلکو چې به دا سارویو بکول چېلې بيزي او غړي به راوستي نو د وبو غزې له بده راتلو آل تبه انتظار کولو چې د خلکو نه زکاتونه قبضږي. فیقولون د خلکو لوي ادو صدقات اموالکم ادا کوي زکاتونه د خپل مالونو. قال دا سوید ابن غفلوی فعمد رجل منهم نقص کړه او اراده کړه او یو تند دوینه الى ناقه كوما يوي غتي وخلا. قال دا سويد ابن غفلوي قلت يا ابا صالح ما الكوما. قال دا هلال ابن خباب وي چي قلت يا ابا صالح ما دي ميسر لويلو چي اي ابو صالح مل کوما د کومان مراد څه شی دی ناقه کوما. قال نظر له عظيمه السنام دا هغه خلوی چې دا غي دا کوب غټوي. قال دا سوید ابن غفلوی یا دا مصدق د نبی صلی الله علیه وسلم یا د سر چې سوک روانو فابا ان يقبلها نو د انکار کړو چې دا غټو خته نه قبول کی چې زدا ناخلم. قال اني احب ان تاخذ خير ابلي نو دي سړي ور لويلي چې زه دا خوخه غنم چې ته زما په اوخانو کې دا غوره او خو اخلي. قال دا سويد ابن غفله يا دا کم کس چې د مصدق سر روانو دا ور لويلي فابا ان يقبلها هغه انکار کړو دي مصدق چې دا قبول کړي چې زه دا نه قبولم دا بهتره ده. بیا ور لدی مالک ویلي چې دا قبول کړه فختم له اخرى دونها نو د پیزوان نه نیولې ودل یو بل اوخه د دینه علاوه چې غد دی غټنه لګه کمزوري او لګه تنه وړوه نو غي د پیزوان نه نیولې و او دلې بوتلې و چې زدا غټه ناخل نو دا بل واخله فابا ان يقبلها نو انکار کړو دا چې قبولې کی ثم ختم له اخرى دونها بیا ور لبل د پیزوان نه نیولې و او وستې و چې زدا دوی مناخل نو د دوی منم دا وړه دا درې م واخله فقبلها نو دای قبول کړي وا وقال او دای ویلی انی اخذها یقینا زاغستون کیم دی لرا واخاف ان یجد علی رسول الله صلی الله علیه وسلم او زی ریګم د دینه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بمال غوسه شي یقول لی عمدت الى رجل مال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې تا قصد کو یو سړی لا فتخیرت علیه ابله نو تا د اغه په اوخانو کې غوره اخره واغستو غوسه به را ل رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه مخکې ذکر شول چې نه به غوره راخلی نه به ادنا راخلی بلکې متوسط اوخان یا چې کم صدقه کې اخلی متوسط شی به نو دا درې مې ته قبول ک خو بیا مو چې زه ریګم چې سینه رسول الله صلی الله علیه وسلم را غوسه شي چې تا غوره وختي واغستو قال ابو داوود ورواه هشام عن هلال ابن خباب نحوه امام ابو داود وی دا حدیث چې څنګه ابو عوانه د هلال ابن خباب نه نقل کړي نو دغه شانته هشام هم نقل کړي الا انه قال مگر اغدا ویلی دی چې لا يفرق ابو عوانه لفظ د لا تفرق ذکر کړي د پسیغه د مخاطب سره چې ته بلتون مرا ولا په منځ د مجتمع کې او هشام چې دا روایت نقل کړي نو لا يفرق د غائب صیغه ذکر کړي چ لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق ده مفترق په منځ کې به جمعوال نه راولي او کوم چې مجتمع دي په هغه کې به تفریق نه راولي اسناد د دې حدیث حسن نه میسر ابو صالح دا صدوق او حسن الحديث نه حدیث امام نسائی په سنن کبرا کې راوړ امام احمد په مسند کې نو په دې حدیث کې غټه د درې مسلې دي یو دا چې د پیواله ساروي په صدقه کې نشي راوسته دا رنګ جمع بین المفترق او تفریق بین المجتمع بن کیږي او درېمه مسله دا ده چې اعلا او غره مال په زکات او صدقه کې نشي غسته بلکې درمیانه به قبض کول شي قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم سويد بن غفلة ويتراغ له مملا أغا مصدق دا نبي صلى الله عليه وسلم كم چه زكاة نقبز قول فزكاة مقرره فأخذت بيده نماد لاسنن وليو وقرأت في عهده أو ما داغب آغا كتاب كي داغب آغا صحيفة كي لستيو چغی کدا لیکلی لا یجمع بین مفترق ولا یفرق بین مجتمع خشیت الصدقه جمع بین المفترق او تفریق بین المجتمع بنکیگی خشیت الصدقه د صدقی او د زکات د یری د وجنا دا خشیت الصدقه مفعول لاجله ده منصوب ده بنا بردی چې مفعول لاجله ده مفعول له ده او مخ ذکر شوی چې دا د باب د تنازع الفعلان نه ده د لا یجمعو او د لا یفرقو د دواړو د پاره دا مفعول لاجله ګرځیدې شي او خشیت د صدقې عامل لم متوجه کېدې شي دارنګ رب المال لم عامل بداکار نه کوي د تکثیر الصدقې د پاره او رب المال بداکار نه کوي د تقلیل الصدقې د پاره ولم یذکر راضع لبن ده لم يذكر ضمير فاعل پدیزه کې ابو ليلى الكندي ده ابو ليلى الكندي چې کله دا روایت د سويد ابن غفلن نقل کینو ده دا نه ذکر کوي چې راضع لبن لکه مخکې روایت کې چې څنګه ذکرو چې د پيو والا یا داږي چې کم بچی دي نو د دینه به زکات او صدقه نشي غسته دا په زکات کې نه راولي متن د دې حدیث صحیح غیره ده شريك ابن عبد الله النخعي القاضي الكوفي اگر چه ضعيف او سيء الحفظ خدای په دې روایت باندې منفرد نه ده بلکې میسرا ابو صالح د دې پاره متابع ده لکه مخکې روایت کې ذکر شول دا حدیث په دې سند باندې امام ابن ماجه په خپل سنن کې ذکر کړه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق المكي عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي عن مسلم بن ثفنة اليشكري قال الحسن روح يقول مسلم بن شعبة. مصنف رحمة الله لوي چه زما استاذ حسن بن علي دا ويلي چه روح ويلي دي مسلم بن شعبة او وكيع ذكر كري دي چه مسلم بن ثفنة. ندا امام وكيع رحمة الله لوي وهم او خطا واقع شوي چه غد مسلم دا پلار ثفنة ذكر كري اصل كي دا دي مسلم بن شعبة نو ده شعبه په نوم کې خطا شوی هغه ته نصفینه جوړ کړی دی. قال استعمل نافع ابن علقمه ابي على عرافه قومه وينافع ابن علقمه زما پلار عامل مقرر کړو على عرافه قومه د قوم په نگرانی باندې. عرافه په کسره د عین سره د دینه ماخوذ د عریف. عريف چالوي القيم بأمور القبيلة د قبيلي په امور باندې چې کوم نگران مقرري دا غي احوال معلومين دي لعريف وي. نو نافع ابن علقمه زما پلار په نگراني د خپل قوم مقرر کړو چې د قوم نگراني کوا. فأمره نو حکم ورلکړو ان يصدقهم دا چې د دین زکاتونه او صدقات قبض کوي اخلي تینا. قال ذا مسلم بن شعبوي فبعثني ابي في طائفه منهم نلي قال ومزخ بلار بلار وشعبه فيودل كده دوينا فاتيت شيخا كبيرا نراغل وم يو شيخ كبير لا يو بودا لراغل وم شي كبير السن شخصيته يقال له سعر بن ديسم كداغن مسعر بن ديسم. فقلت ما ورلوي ان ابي بعثني اليك یقینا پلار مثال را لګلم یعنی لاصدقک دې د پاره را لګلم چې د تا نه صدقه او زکات قبض کم. قال ابن اخين وغرا لو اير واره واي نحو تاخذون په کومه طریقه باندې تاسو صدقات الاموال قبض کوي او اخلي. قلت ما ور لو نختار من غرکو حتى ان نتبين ضروع الغنم من ګورو تر دې چې غورکو تمیز راولو زروع الغنم تر دې چې هغه غلام زی د دې ګډو بيزو یعنی غره مال ګورو پکې. قال ابن اخي نغرا لو چې ایر واره فاني احدثك ذات له حديث بيانهم اني كنت في شعب من هذه الشعاب يقينا ومز په یو کندو کې د دې کندونه شعب ویل شي د غرونو په منځ کې چې کملار او زی نو په دغه کندو کې زوم علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه د نبی صلی الله علیه وسلم کې فی غنم لی په خپل وګړو بيزو کې وم ما په دې غرونو منځ کې سرولې. فجاءنی رجلان علی بعیر نراغلی ما له دوه سړی په اوخ باندې سوارو. فقال لی نو دې دواړو ما له ویلو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم الیک یقینا موږ دواړه استاد یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی راغلی یو لتودي صدقه غنمک دې د پاجې ته زکات د خپل ګډو بيزو ادا کې. فقلت ما علی فیها فقال شات ما ورلو چې په ما باندې سمره زکات دې په دې ګډو بيزو کې نو مالو چې یو ګډ دې. فاعمد الی شات قد عرفت مکانها نو ما قصدك یو ګډ طرف لا یو ګډ او چیلې مې کتو چې ما دا غي زې په جندو چې دا په فلانی ځای کې په دې کندک کې ممتلئه محضا وشحما ما په دې کې یو بيزا یا ګډه کته چې دا غي زې ما په جندو چې دا ډکه و محزن د پيونا وشحما د وازدونه دا خ غټم و او خ غلان زواله وړې پي به کولې. فاخرجتها اليهما نو دا ما رويست دې دواړو لا. فقال هذه شات الشافعي ندير لو چې دا خو د بچي غګډاو بيزا ده. شات الشافع مراد تن د بچي والا غګډاو بيزا ده. شافع ور لپدي اعتبار باندې وي چې دا جفت او تکي ده ځکه د دې سره بچي ده نو چې یوازې ځان له غګډي اغيلا وتر وي تاک ور لوي چې بچي ور سره شو دوشوي نو جفت او شافع ور لپدي اعتبار وي. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ناخذ شافعا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ منکړیو د دینه دا چې دغوال د بچیواله واخلو. قلت فأي شيء تأخذاني ما ورلو سه شي تاسو اخلي. قال نو د دوالو را لوي عناقا جذعه او ثنيه. نو دیر لوي چې عناق اخلو. عناق نه مراد اغه انثى ده په دې ګډو او چیلو کې چې کم د کال نه کمی. او جزاع په دې ګډو بيزو کې اغه لوي چې یو کال پوره شوی او په دویم کال کې وردن نشوي. او په اوخانو کې جزاء اغیله وای چې سلور کالې پوره شوي. او په غوانو کې جزاء اغیله وای چې دوه کالې پوره شوي. او په ګډو کې اغیله وای چې د یو کالې د چیلو پاغه کې یو کالې پوره شوي دویم شوروي. په اوخانو کې سلور کالې پوره شوي پنځمې شوروي. په غوانو کې دوه کالې پوره شوي درېمې شوروي. نو دی له جزاء وای. نو ایدی اوی چه عناق اخلو یا جزع. قال فاعمد الى عناق معطات. نو دی اوی چه ما قصد و ارادو که اغا گردی او چه لیل معطات چه اغا خسر با و غطی. حسل که معطات پا دی گردو بیزو که اغی لوی چه در دیر غطوالی او در سربوالی دو وجنا اغا در حمل نمانع گرزی دلوی. الغنم التي امتنعت عن الحمل لسمنها وكثره شحمها. دمر سربشوي او دمر واز د فراوړي دي چې غد حمل اغستو قابل ني ګرځيدلي. نو يف اعمد الى عناق معطات. ما يخسر چيلي يا ګډه مي ورلکتا. مصنف رحمه الله عليه قلم د دي شرح کوي. والمعطات التي لم تلد ولدا. معطات اغي غدي او بيزي لوي چې داغي بچيني پیدا وقد حان ولادها. او داغي د ولادت وقت را قریب شوي. نو د معتاد یو مقصد او معنا دا شو کوم چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کا. او ان نهایت د لغت مشهور کتاب دیږي کوي المعتات من الغنم التي امتنعت عن الحمل لسمنها وكثره شحمها. دا په غډو بيزو کې اغه غډي بيزي لوي چې د ډېر سوربوالي او د واز د وجنه هغه د حمل نه ممتنع شوی حمل ناخلی. معنا دا چې بهتره ګډه بيزمې کته. فأخرجتها إليهما. نو دا مې د دې کنډک نه رويستا د دواړو کسانو لکم چې نبی صلی الله علیه وسلم د زکات د پار را لېګلی وو. فقال ناولنها. نو د دواړو چې دا مونږ لراکا. فجعلها معهما على بعيرهما. فجعلها نوي غرزول ذا معهما ذخبل ذان سر على بعيرهما بأخباني. ثم انطلقا بهذا دوار لالل. نو دي حديث كده مسألة ذكر شعا چه دي بهتر مالتي نقبس کرده و اغسته. قال أبو داود ورواه أبو عاصم عن زكريا. قال إذن مسلم بن شعبا كما قال روح. إمام أبو داود ويدا حديث أبو عاصم د زکریا ابن اسحاق المکین روایت کړه دی. اغه مسلم ابن شعبه ویلی دی لکه څنګه چې روح مسلم ابن شعبه ویلی. معنا دا ده چې کوم وکیع مسلم ابن ثفنه ذکر کړی دی نو دغه خطا او وهم نه چې امام وکیع رحمت الله علیه له واقع شوی. اصل کې د دې راوی نوم دی مسلم ابن شعبه. امام دارقطنی رحمت الله علیه وی وهم وکیع والصواب مسلم ابن شعبه. امام وکی خطا شوه ده ثواب او صحیح خبر ادا ده چې دی راوی نوم ده مسلم ابن شعبه. بهرحال اسناد ده دی حدیث ضعیف ده. ده مسلم ابن شعبه ده جهالت ده وجنا چې ده مجهول ده لکه امام ذهبی په میزان الاعتدال کې دارنګ نور ائمه الجرح والتعدیل ذکر کړي. دا حدیث په دې سند باندې امام نسائی په سنن کبرا کې مروړه امام احمد په مسند کې. نو دې کې دا مسله ذکر کیږي چې غوره معلوم اغسته شي خو اسناد د حدیث ضعیف دی. صحیح خبره دا ده چې نه به غوره نه به ادنایي بلکې متوسط وي. قال حدثنا محمد بن يونس النسائي قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن اسحاق باسناده بهذا الحديث قال مسلم بن شعبه قال فيه والشافع التي في بطنها الولد. وی پا دی حدیث کی دام ویلی دی چه دا شافع نا مراد اغا ساروی دی چه دا اغا پا خیطه کی بچه وی بلار پا ساروی با پا زکات کی ناخلی. د دې اسنادم ضعیف د مخکې پشان د مسلم ابن شعبه د جهالت د وجنا. قال ابو داود وقرات في كتاب عبد الله ابن سالم ويما لستو په کتاب د عبد الله ابن سالم الاشعري کې بحمص په حمص مقام کې چې دا په دمشق او شام کې وزو عند آل عمرو ابن الحارث الحمصي عن الزبيدي قال واخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عبد الله بن معاويه الغاضري من غاضره قيس غاضري ورلوي زكوي چې د غاضره قيس قبيله نو. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان دري خصال دري خصلتون دي دري خيون دي چاچ اوکل نو ده ایمان غ خو نو سکلو. من عبد الله وحده وانه لا اله الا الله چاچ ده الله بندگی او کی کیوازه او دا عقیده او ساتلا چې الله نه بغیر بل اله نشتا بل معبود نشتا دا الله سره سوک شریک نشتا واعطى زکات ماله طيبه بها نفسه او د خپل زکات د خپل مال زکات ورکو په داسې حالت کې چې د نفس او زړه په خوشاله د زړه په خوشالۍ سره زکات ورکړي. رافده علیه دا رافده د اسم فاعل صیغه د رفد نه دا رفد په معنا د اعانی سر راضی چې امداد د یو شی کې یعنی تعینه نفسه علی ادائها چې د نفس د دې په ادا کولو باندې معاونت او امداد کوي په خوشالۍ سره د زړه په سکون اطمینان سره ورکي. کل عام من هر کال ولا يعطي الهرم ولا الدرنا او په زکات کې هغه زوړ ساروي نه ورکي چې کوم انتهایی زوړ شوی بوډا شوی ولا الدرنا او نه هغه خارختی ساروي چې دومره خيري ميري په هغه باندې خطرې چې داغه د وجه نه خارختونه په لګیدنی نو دا ساروي نه ورکي. ولا المريض او نه هغه بیمار ولا الشرط اللئيم شرطنا مراد صغار المال ورذالته اللئيم الرذيله والدنيه اغوروکه او رذیل مال نو بیکارا او بیخوند ساروی نو ورکی بلکی بهتر درمیانه او دزړه په خوشحالی بانی ورکی نو دا دویم خصلت د داچ بچا کی وی د ایمان غخون محسوس کړه ده. ولكن من وسط اموالكم لكن اغه درمیانه د مالونو استاسونه فان الله لم يسالكم ذکر الله رب العالمین نه غخد د تاسو نه خیره او اغه بهتر د مالونو ولم يامركم بشره او نیدر له حکم کړه داغي د دې په دې بدتر باندې نیدر لدا ویل چې تاسو په دې مال کې بهتر ورکی او دا حکم در لنه ده کړه چې تاسو په دې کې بیکار ورکی بلکې درمیانه ورکوي. نو دا درې خصلتونه چې چا کی وی یوازې د الله عبادت کوي دا عقیده ساتي چې د الله سره بل اله نشتا او زکات درمیانه ورکوي د زړه په خوشحالي باندې نو د ایمان هغه خوان سکل ده. متن د دې حدیث صحیح ده د دې اسناد رجال ثقات دي خو په دې سند کې انقطاع د یحیی بن جابر او د جبیر بن نفیر په مابین کې. خدا حدیث په نورو اسانید او طرق سره موصول راغلی د عبد الله بن سالم الاشعرینا چې د دواړو په منځ کې د عبدالرحمن ابن جبیر ابن نفیر واسطه ذکر ده او د عبدالرحمن ابن جبیر ابن نفیر ثقه ده. نو متن د حدیث صحیح او ثابت ده دغه انقطاع په نورو روایاتو کې نشته. قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق عن ابن اسحاق قال حدثني عبد الله بن ابي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زراره عن عماره بن عمرو بن حزم عن ابي بن كعب قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا ابي رضي الله عنه چې نبی صلى الله عليه وسلم د زکات قبض کوون کې لګلوم فمررت برجل نوزه تیر شوم په اوسړی باندې فلما جمع لي ماله لم اجد عليه الا ابنه مخاذن هر کله چې غرا جمع کړي مال خپل ساروي نو مانو مونږ په هغه کې مگر ابنه مخاز ما وې چې پدی او خانو کې خو صرف بنت مخاز بد باندې فرض ده. فقلت له اد ابنه مخاز ما ورلو چې بنت مخاز د یو کال د اوخي بچی راکا فانها صدقتك یقینا د استا زکات د استا په مال کې د زکات فرض ده. فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ما لو پدی کې خو نه پيشتا او نه شاشتا. مطلب دا چې د دین خو ته فائدې د ابنه مخاز نه نشي غسته نه طالبای کې نه پدی باندې سورلی کول شي. ولكن هذه ناقه فتيه عظيمه سمينه فخذها. لیکن د دې په ځای باندې دا ځوانه وخده غټه دا سربه دا نو ته دا واخله دا سربه وخده دې په مقابله کې. فقلت له ما انا باخذ ما لم امر به ما ورلو چې نه يم زاغستون کې هغه صلاح چې مال داغه حکم نه ده شوی. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب دا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسر نږدې ده. فان احببت ان تاتيه فتعرض عليه ما عرضت علي كستاخ وخين لار ش نبي صلى الله عليه وسلم لا نو پیش ک پاغه باندې هغه سچ دي په ما پیش کل چې ما باندې زکات کې د اوخي دا بچي راضي خو زوام چې دا بهترین مال ورکم چې کم پي کوي او مضبوطه اوخه دا سورلم پاغه باندې کیږي. ففعل نذاكارك لارشا فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته. كرسول الله صلى الله عليه وسلم در ندا قبولك زبهم قبولك ما وكنا غيرتك نزبهم ردكم. قال فإني فاعل ندي سريو تزداكار كونكم. فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي ندي زما سر رووت أغوخم زان سر رويست كمي جمال بيشكريوا. حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تردي چې موږ رسول الله صلى الله عليه وسلم لراغلي. فقال له يا نبي الله اتاني رسولك. نوې فرمایل چې اے نبی صلى الله عليه وسلم ستاسو استاد مال راغلي لياخذ مني صدقه مالي دې د پاره چې واخلي زمانه زکات د مال زما. وايم الله ما قام في مالي او قسم په الله دی ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قد قبله ندو دریدل په مال زما کې رسول الله صلى الله عليه وسلم او داغه استاد د دین مخ کې د دین مخ کې مال نه رسول الله صلى الله عليه وسلم راغله نه بل سو قاصد را لګل چې زکات قبض کی. فجمعت له مالي نو ما ور لخپل مالونه را جمع کړ چې وګوره په دې کې څومره زکات ده. فزعم انما علي فيه ابنه مخاض نو د خیال او ګمان کړ چې په دې مالونو کې ما باندې صرف بنت مخاص فرض ده. وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر او دا بنت مخاص چې ده دا زمير د مذکر ور لراجه کړه په اعتبار د مال سره په دې کې هنه پيشته او نه پسورل کیږي. وقد عرضت عليه ناقه فتيه عظيمه لياخذها ما په د باندې وزوانه غټه وخه پيش کړه چې هغه واخلي. فابا علي نو د په ما باندې انکار وکړو. وها هي ذه او دغه وخه دا د زوانه نو جوانه غټه. قد جئتك بها يا رسول الله ما په دې باندې راتلل کړی دی رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذها دا تاسو واخلي په زکات کې قبول کړئ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك نو نبی صلی الله علیه وسلم ورلو فرمایل چې په تا باندې فرض صرف دغه بنت مخاز ده. فان تطوعت بخير کچرت ته نفلی داغینه غوره شی ورکه اجرک الله فيه الله تعالی په هغه کې اجر او ثواب بدله درکې. وقبلناه منک او مونږ د تا نه دا غټه اوخه قبول کا. فرض در باندې بنت مخاز د خود زړه په خوشحالی چې ته غوره شی ورکه نو الله به اجر درکې مونږ درنه قبولو. قال فها هي ذه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ندوي چدا د رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جئتك بها فخذها ما دار وستد نتاس يواخلي. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها نو رسول الله صلى الله عليه وسلم دا قبضك او ددني قبولك. ودعا له في ماله بالبركه او دل دعا وغخته في مالك دي الله بركته واچي. اسناد دي حديث حسن نے ابن اسحاق اگرچه مدلس ده باقی دے صدوق حسن الحدیث تے خو پدی زے کی دے صراحت بالتحدیث کڑے نو دے تدلیس اغا شبہ منتفی دا. دا حدیث امام احمدم پا مسند کی ذکر کڑے دارنگی ابن خزیمہ و ابن حبانم ذکر کڑے. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن اسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. معاذ رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم يمن لليقلو. فقال نور لويلو إنك تأتي قوما أهل كتاب يكينا تبرازي وقوم دا أهل كتاب لا فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله نو تاغي لدا دعوت وركا كدا الله نبغير بلد عبادت لايق نشتا بل إله نشتا وزد الله رسوليم فإنهم أطاعوك لذلك كذي دا خبر أمنا لتابداريوك فأعلمهم نو دي دا خبر وركا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة چ الله په دی باندې پونځو منځونه په هر ورځ او شپه کې فرض کړی دي. بعض اهل علم د دین استدلال کړ چې کفار دا غیر مخاطبین بالفروع دي. مخکې دا مسله ذکر شوې و چې د ایمان نفس چې کله دی شهادتین قبول کینو بیا ورله دا خبر ورکړي چې پونځو منځونه په فرض دي. فإنهم أطاعوك لذلك کدی دی دا خبر او منله فأعلمهم نبيا ذا خبر ورك أن الله افترض عليهم صدقة چه الله فرض کرده پا دي بانده صدقاء و زكاة في أموالهم دي پا مالونو كي چه کل آغا نساب لورسي أو خبل شروط باغي كي موجود شي توخذ من أغنيائهم و ترد في فقرائهم چه دا باغسته شي دي دا مالدارونا أو واپس قول بشي دي فقراولا مالدارونا باغسته شي پا فقراو بانده بتقسمون لشي. جمهور اهل علم د دین استدلال کړی دی چې د ماشوم او د مجنون په مال کې زکات شته. زکات دی حدیث کې عموم راغلی دی چې د مالدار نه باغسته شي برابر خبره ده. کله مالدار ماشوم وي کلوي وي کده لیونی وي او کنه روغ وي. دارنګ جمهور اهل علم د عمومات الكتاب والسنه استدلال کوي. قران کې راغلی خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. هغه کې حکم دی چې د دې د مالدارو نه زکاتونه ته قبض کوا. نو په مالدار کې دا تفصیل نه کړ چې د به ماشوم وی کلوي. دا د ائمه 3 مذهب دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې په مال الصبي والمجنون کې زکات نشته. دا قیاس کوي په نور عبادات باندې لکه صلات او صيام شو. څنګه چې په ماشوم باندې مزن نه فرض روجه پی نشته نو دغه شانت په زکات هم نشته. جمهور دا جواب ورکړي چې دا قیاس مع الفارق دی. عبادات بدنیه پینشته خو عبادات مالیه پشته. که ماشوم د چامال تلف کو ضایع کو نقصان یو کو په د باندې لازم دی چې د مال نه داغي تلافی کیدې شي. دارنګ علماء احناف زکات الزروع دارنګ صدقه الفطر په ماشوم باندې فرض کړي. ماشوم دی دا غزمه کړه پاغه کې فصلونه کیږي نو پاغه فصلونه کې په د باندې عشر یا نصف عشر شته. نو زکات الزروع وی ورکول څنګه چې ته داغي قائل داغي د استثناء سره دلیل نه. نو جمهور اهل علم ورلداوی چې د زکات الزروع او د زکات الاموال په منځ کې تفریقه کول دا تفریقه بلا دلیل ده. بهرحال دا مسله اختلافي ده. جمهور د دې د وجوب قائل دي د زکات فی مال السبی او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د وجوب قائل نه ده. نو جمهور استدلال د دینه کوي چې تؤخذ من اولیاء من اغنیائهم وترد فی فقرائهم فانهم اطاعوا لذلك کدی دا خبره ومنله فإياك وكرائم أموالهم نزان سات ددی دا قیمتی مالوننا په زکات کې باغ قیمتی سیس ددی نه اخلي غور مال بناخلي. واتق دعوة المظلوم او زان سات د بد دعای او د خیرو د مظلوم نه. فإنها ليس بينها وبين الله حجاب د مظلوم د خیرو او د الله په منځ کې سفر سپردنی د چې کوم بد دعای کوي نو هغه سمدستي قبليږي. د چې کوم دعا غواړي نو الله رب العالمین قبلي نو د بد دعای نه ځان وساته. اسناد د دې حدیث صحیح دی. روایت د متفق علیه بخاری او مسلم کې راغله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن سعد بن سنان عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعتدي في الصدقه كمانعها. د معتدين مراد الساعي المتجاوز عن قدر الواجب في الصدقه. د دين مراد اغه ساعي او عامل نه چې اغه زیاته کوي د حد نه سیوا زکات د خلکو نه راخلي. داغه په مال کې یا بهتر شی راخلي یا زکات په لک فرض دی او دته نه سیوا اخلي نو دغه زیاته کوونکه په صدقه کې داسې دی کمانعها لکه څوک چې زکات نه مانع وګرځي انکار کوي رب المال له زکات نه ورکوي. زکات دې چې تی نسیوا واخلي بل کال چې راځي نو غبد زکات نه مونږ یا به ما زکات ورکړي نه به ورکړي. نو د زکات د منکیدو لپاره دا ساعي سبب وګرځیدو. نو په دې کې زجر دې هغه ساعي او عامل لا چې کم د زکات په قبض کولو باندې داغي په جمع کولو مقرر وي چې اب زیاتې نه کوي د شریعت د احکام وفابند نه نبا اعلی اخلی نه ادنا بلکې متوسط به اخلی او کم مقدار چې په چا باندې فرض شوی داغي نه بسی وانه اخلی. اسناد د دې حدیث حسن نه پدې ده کې مصنف رحمت الله علیه په سند کې سعد ابن سنان ذکر کو. خود د دانوم امام بخاری رحمت الله علیه وی چې صحیح خبر داده چې سنان ابن سعد ده پدې کې قلب واکې شوی د پلار نوم نه د زوی جوړ کړو د زوی غینه د پلار نو د سنان ابن سعد نه سعد ابن سنان دی جوړ کړ دا قلب د صحیح خبر داده امام بخاری وی لکه امام ترمذی ته په علل کې نقل کړي چې صحیح خبر داده چې نوم د سنان ابن سعید ده او د بارک امام بخاری وی صالح مقارب الحديث توثيق ابن معين وغيره کړه ده. نو اسناد د حدیث حسن ده امام ترمذی رحمت الله علیه تحسین کړه. دارنګ ابن القطان الفاسی په بیان الوهم والایهام کې دارنګ ابن عدی وغيره رحمهم الله جميعا. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.